พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระเวสสันดรอุบัติกล่าวถึงเทพธิดาบุษดีครั้นจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็มาเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชแห่งแคว้นมัททะโดยเหตุที่ทรงมีพระวรกายขาวเหลืองคล้ายประพรมด้วยผงจุรณจันทร์ฝนหลวงจึงถวายพระนามให้ว่าพุทธดีแปลว่าผู้ชวนให้สัมผัสเจ้าหญิงพุทธดีทรงมีพระรูปโฉมสวยงามพระเนตรดำดั่งตาลูกกวางอายุหนึ่งปีพระขนงดกดำผิวพระวรกายละเอียดครั้นเจริญพระชนมพรรษาได้16พรรษาเจ้าหญิงก็ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสนชัยพระราชโอรสของพระเจ้าสีพีหลังจากอภิเษกสมรสแล้วฐานนรศักดิ์ของเจ้าชายสนชัยและเจ้าหญิงพุทธดีก็เปลี่ยนไปกล่าวคือเจ้าชายสนชัยได้รับมอบให้เป็นพระราชาครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาดังนั้นจึงทรงดำรงอยู่ในฐานนรศักดิ์เป็นพระเจ้าสีพีราชแทนพระราชบิดาส่วนเจ้าหญิงพุทธดีก็ได้รับสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีมีพระสนม 16,000 นางเป็นบริวารพระเจ้าสนชัยกับพระนางพุทธดีทรงเสวยสุขสมบัติร่วมกันอยู่ในแคว้นสีพีและเป็นที่เทิดทูนของประสบนิกรทั้งสองพระองค์อยากมีพระราชโอรสไว้สืบสกุลพระนางพุทธดีทรงรอวันที่พระนางจะทรงพระครรภ์อย่างใจจดใจจ่อและแล้ววันที่พระนางทรงรอคอยก็มาถึงกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งหญิงเตือนพระนางให้รู้ว่าบัดนี้พระนางทรงพระครรภ์แล้วและวันเดียวกันนั้นภริยาของอมาตย์ 16,000 นายก็รู้สึกคล้ายๆกับพระนางพระนางอุสดีมิทรงทราบหรอกว่าจะได้พระโอรสหรือพระธิดาแต่แรงปรารถนาในอดีตชาติเตือนพระทัยให้ทรงตระหนักว่าจะได้พระโอรสพระนางทรงมีอาการแพ้พระครรภ์อย่างแปลกประหลาดกล่าวคือทรงปรารถนาจะให้ทานจึงทูลขอพระเจ้าสนชัยพระสวามีให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งในที่ต่างๆกันคือที่ประตูเมือง4แห่งแห่งละ1โรงทานที่กลางเมือง1แห่งและที่ประตูพระราชวัง1แห่งเพื่ออาการแพ้พระครรภ์ของพระนางกุสดีดังว่ามานี้เกิดมาจากพระทัยฝ่ายให้ทานของพระราชโอรสในพระครรภ์นั่นเองเพราะพระราชโอรสนั้นแท้จริงแล้วคือพระโพธิสัตว์เทพบุตรจุติลงมาเกิดโดยมีเทพบุตรบริวาร 16,000 องค์ลงมาเกิดด้วยว่ากันว่าพระอินทร์พระสวามีในอดีตชาติของพระนางพุทธดีมีส่วนกล่าวเชิญชวนให้พระโพธิสัตว์เทพบุตรพร้อมทั้งบริวารลงมาเกิดร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายพระเจ้าสนชัยครั้นได้ทราบพระประสงค์ของพระอัครมเหสีก็รับสั่งให้โหรหลวงตรวจดูหลักวิชาโหราศาสตร์โหรหลวงตรวจดูแล้วก็กราบทูลว่า ขอเดชะพระองค์จักได้พระโอรสพระโอรสของพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระทัยฝักใฝ่ให้ทานเมื่อประสูติแล้วจักทรงให้ทานไม่รู้อิ่ม พระเจ้าสนชัยทรงพอพระทัยคำทนายของโหรหลวงมากทรงรับสั่งให้สร้างโรงทานทั้ง6แห่งทันทีและทรงสละพระราชทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันวันละ60,000กหาปณะนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ตั้งแต่วันที่พระนางพุทธดีทรงพระครรภ์แหวนสีพีกลับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากเครื่องบรรณาการที่พระราชาต่างเมืองทรงมาถวายเพื่อแสดงความยินดีพระนางพุทธดีทรงพระครรภ์ได้10เดือนวันที่จะประสูติพระโอรสพระนางทรงมีพระประสงค์จะเสด็จเรียบพระนครเชตุดรพระเจ้าสนชัยทรงจัดให้ตามพระประสงค์ดังนั้นหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าแล้วพระนางพุทธดีก็เสด็จเรียบพระนครด้วยขบวนเสด็จที่สมพระเกียรติพระนางทรงมีความสุขมาก ที่ได้ทอดพระเนตรสิ่งสวยงามต่างๆที่ประสบนิกรจัดถวายอันแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่พวกเขามีให้พระนางและราชวงศ์ขบวนเสด็จยังเสด็จไปเรื่อยๆตามถนนสายต่างๆจนกระทั่งมาถึงถนนสายที่เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้พ่อค้าพระนางเกิดประชวรพระครรภ์ขึ้นมาอย่างฉับพลันพระเจ้าสนชัยเมื่อทรงทราบจากการรายงานถึงพระอาการประชวรพระครรภ์ของพระอัครมเหสีก็ทรงตัดสินพระทัยให้บริพารจัดทำเรือนประสูติหรือเรือนคลอดขึ้นบนถนนสายนั้นทันทีทั้งนี้ด้วยทรงเกรงว่าหากจะให้ทูลเชิญพระอัครมเหสีให้เสด็จกลับพระราชวังก็คงจะไม่ทันการแล้วดังนั้นพระนางผุสดีจึงประสูติพระราชโอรสในเรือนประสูติที่บริพารจัดสร้างถวายขึ้นอย่างกระทันหันบนถนนสายพ่อค้านั่นเองเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือพระโอรสลืมพระเนตรทันทีที่ประสูติจากพระครรภ์พระมารดามีท่าทีองอาจยื่นพระหัตถ์ให้พระมารดาคล้ายกับว่าจะทูลขอสิ่งของพลางกราบทูลด้วยพระสุรเสียงชัดเจนว่า ข้าแต่พระมารดาลูกจะให้ทานพระมารดามีของอะไรอยู่บ้าง พระนางผุสดีทรงมองดูพระโอรสด้วยพระทัยโสมนัสทรงยื่นถุงพระราชทรัพย์มูลค่า 1,000 กหาปณะให้พรางตรัสว่า จงให้ทานตามประสงค์เถอลูกแม ่ต่อมาพระเจ้าสนชัยทรงจัดให้มีพิธีถวายพระนามพระราชโอรสโหรหลวงถือเอาเหตุการณ์ที่พระองค์ประสูติบนถนนสายพ่อค้าเป็นนิมิตหมายจึงถวายพระนามว่าเวสสันดรแปลว่าผู้เกิดกลางถนนสายพ่อค้า เกร็ดความรู้ที่ควรกล่าวเสริมในบทนี้คือชาติที่เมื่อประสูติก็ตรัสกับพระมารดาได้คือชาติที่เกิดเป็นพระมโหสถและชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดร นี้